ټول د امارت وګړستا پولا روان دي ګڼ شمېر فدايان دي خدای ستا لپاره ګڼ شمېر فدايان دي خدای ستا لپاره ټول د امارت وګړستا پولا روان دي ګڼ شمېر فدايان دي خدای ستا لپاره ګڼ شمېر فدايان دي خدای ستا لپاره چې ډک دې لاش کولاو شایستا پاو لماو چې ډک دې لاش کولاو شایستا پاو لماو د ځکه چې مشران شکول شکول عالمان دي ګڼ شمېر فدايان دي خدای ستا لپاره ګڼ شمېر فدايان دي خدای ستا لپاره ټول د امارت وګړستا پولا روان دي ګڼ شمېر فدايان دي خدای ستا لپاره ګڼ شمېر فدايان دي خدای ستا لپاره پاک پوج د استشهاد پیل کړی جهاد پاک پوج د استشهاد پیل کړی جهاد تکړه مجاهدین لکه ملک طالبان دی ګڼ شمېر فدايان دی خدای ستا لپاره ګڼ شمېر فدايان دی خدای ستا لپاره ټول د امارت وګړستا پولا روان دی ګڼ شمېر فدايان دی خدای ستا لپاره ګڼ شمېر فدايان دی خدای ستا لپاره په هیڅ مور پوښارو پرتا باندې ځان سپارو په هیڅ مور پوښارو پرتا باندې ځان سپارو لتا دستون زو حل غړو هر ستا تا آسان دی ګڼ شمېر فدايان دی خدای ستا لپاره ګڼ شمېر فدايان دی خدای ستا لپاره ټول د امارت وګړستا پولا روان دی ګڼ شمېر فدايان دی خدای ستا لپاره ګڼ شمېر فدايان دی خدای ستا لپاره حسن عارف ریوانم بریالی تلوانم حسن عارف ریوانم بریالی تلوانم تشرف جن رب است سپیسل عاشقان دی ګڼ شمېر فدايان دی خدای ستا لپاره ګڼ شمېر فدايان دی خدای ستا لپاره ټول د امارت وګړستا پولا روان دی ګڼ شمېر فدايان دی خدای ستا لپاره ګڼ شمېر فدايان دی خدای ستا لپاره خدای ستا لپاره خدای ستا